محنت کا پھل۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لڑکا جس کا نام عمر خان تھا، وہ پشاور میں رہتا تھا۔ پشاور خیبر پختونخوا میں ہے، جو پاکستان کا صوبہ ہے۔ عمر خان کی دو بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ وہ ایک گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا تھا۔ اس کے والد کا نام اول خان تھا۔ وہ پشاوری چپل بنانے کے لیے مشہور تھا۔ اس کی دکان ایک مشہور جگہ پر تھی، جس کو قصہ خانی بازار کہتے ہیں۔ اول خان بہت ہی پرجوش آدمی تھا، جو کہ پشاوری چپل بنانے سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ اول خان اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا چاہتا تھا۔ بچے بھی بہت محنتی تھے۔ عمر خان اپنے والد کی دکان پر مدد کرتا تھا اور اس کا کام بھی سیکھ گیا تھا۔ جب بھی عید کا تہوار ہوتا، عمر خان اور اس کے دوست چھوٹے سے گھر میں جمع ہوتے اور تلوار سے خٹک رقص کرتے تھے۔ وہ پشتو گانے گاتے اور چپل کباب سے لطف اندوز ہوتے، جو اس کی والدہ بناتی تھیں۔ عمر خان اور اس کے دوست فصل کی کٹائی میں بھی اپنے والدین کی مدد کرتے۔ فصل جیسے گندم، مکئی اور چاول غریب لوگوں میں بانٹتے تھے، جو ان کے ارد گرد رہتے تھے۔ عمر خان اپنے والد کے پیشے سے بہت متاثر تھا۔ وہ بھی والد کی طرح مشہور ہونا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کی اور پشاوری چپل دوسرے ممالک کو بھی درآمد کرنا شروع کر دی۔ وہ پشاور کا ایک کامیاب کاروباری آدمی بن گیا۔ اس نے بہت سے پروگرام منعقد کیے اور عطیات سے پیسے جمع کیے، جس سے وہ غریب اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتا، اور اس طرح وہ لوگوں میں مشہور ہو گیا۔